आत्मबाह्याना कामादीना मिथो संकरार्थम कार्यभेदम आह। आत्मा से भिन्न कामादि मिथो असंकरार्थ परस्पर मिश्रण नहीं, आत्मा से अलग जो है सबका कार्यभेद अलग अलग दिखाते हैं। प्रयोक्त्री थी प्रयोक्त्री भावना तत्र कर्म तस्य विकार कृते विपरीत ग्रहाय दन्यथेति विनिश्चिति। भावना प्रयोत्री प्रवृत्ति कराने वाली भाव काम से भावना, भावना से प्रयास कर। और कर्म तो से विकार करते हैं, कर्म से सुख दुख होता है का विकार कार्य होता है। विपरीत ग्रहाय अन्यथा इति विनिश्चित विपरीत ग्रहाय ब्रह्म ज्ञान है विपरीत ज्ञान ग्रहण के लिए जीव से प्रयोत्री तत्र इति निर्धारणार्थ सप्तमी भावना तत्र तेषु मध्ये काम भावना पुरुषम विशेष प्रवृत्ति भावना प्रवर्तक हो गया। कर्म तस्य सुखादि विकारकारी सुखादि विकार करने वाले कर्म अन्यथा विनिश्चिति मिथ्या ज्ञानम तद विपरीत ग्रह हेतुर न यथार्थम परिचेतुम अलम। अन्यथा विनिश्चिति मिथ्या ज्ञानम विपरीत ग्रह का हेतु, विपरीत ग्रह से हेतु विपरीत ग्रह मिथ्या ज्ञान अन्यथा विनिश्चिति उपश्लोक में मिथ्या ज्ञान विज्ञान चेत तिरानवे में विज्ञान विपरीत दर्शन से भन्य थे नहीं विपरीत दर्शन विज्ञान तो होगा विज्ञान अनुविधा ही विकार कर्म था विज्ञान विपरीत दर्शन से भन्य थे भावना परिच्छेद विज्ञान अनुविधा ही विज्ञानमपि एतद् विपरीतदर्शनम् अविद्येति भाष्येन तस्य भाव विज्ञानमपि एतद् विपरीतदर्शनम् अविद्या विज्ञान इसे भेद का अन्यथा विनिश्चिति विपरीत ग्रह हेतु अन्यथा विनिश्चित आत्मा का अन्यथा विनिश्चित होने पर अन्यथा निश्चय मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान आत्मा के मिथ्या ज्ञान विपरीत ग्रह हेतु तो ठीक होता है मिथ्या से तद अज्ञान करेंगे तो क्या पाठ में विपरीत ग्रहो यस्य अच्छा यस्माद हाँ नहीं ग्रहो यस्य नहीं ग्रहाय मूल में है ग्रहाय है तो वहाँ पाठ है ग्रहो यस्यात यह में विसर्ग अच्छा यस्य यस्य आगे यस्यान फिर कैसे बनेगा? यस्यात में यत स्यात तो है, यत तो या विसर्ग नहीं ना, यत तो नहीं विसर्ग नहीं तो यस्यात तन यस्मात होगा सर। हाँ यस्मात अनान्यते इति अच्छा विपरीत ग्रह है स्यान नान्यते इति नान्यथा इति अनान्यथा देखा था मैं और कुछ ध्यान नहीं देखा। हाँ देखेंगे हमारे महाराज जी पुस्तक कैसे रखते बाद में क्या होते हैं। अच्छा ग्रहो टीका में कैसे है अन्यथा विनिश्चित मिथ्या ज्ञानम आगे तद विपरीत ग्रह हेतु ठीक है तो बराबर चाहिए अन्यथा विनिश्चित अन्यथे इति विनिश्चित अन्यथा विनिश्चित हो गया अन्यथा इति विनिश्चित मिथ्या ज्ञानम तद विपरीत ग्रह हेतु न यथार्थ परिचित अलम हाँ तो ऐसे न यथार्थ परिचित अलम अन्यथा विनिश्चित है मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तद विपरीत अर्थ से ग्रह से हेतु विपरीत की जो अर्थ है अर्थ को प्रकाश करने के लिए हेतु है कौन ब्रह्म ज्ञान अर्थ भिन्न अर्थ के प्रकाश करने का हेतु है विपरीतस्य अर्थस्य विपरीतस्य ग्रहस्य हेतु विपरीतस्य कस्य अर्थस्य ग्रहस्य प्रकाश का हेतु है ब्रह्म ज्ञान विपरीत अर्थों को प्रकाश करेगा यथार्थम परिचित्व नालम अर्थ को अनतिक्रम यथार्थ अर्थ को परिचय तो निश्चय नहीं कर सकता है ब्रह्म ज्ञान यथार्थ विषय परिचय तो न आलम यथा अर्थ को प्रकाश करने के लिए बात जो अर्थ है उसको प्रकाश नहीं कर सकता है किंतु विपरीत अर्थ को प्रकाश करने के लिए समर्थ है। अब अन्यथा भी निश्चित है मिथ्या ज्ञान है हो मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विपरीत से अर्थ से प्रकाश से हेतु विपरीत अर्थ प्रकाश का है तो प्रकाश विपरीत अर्थ प्रकाश प्रकाश शब्द से ज्ञान नहीं लेकर के प्रकाश का हेतु विपरीत अर्थ के प्रकाश का हेतु विपरीत अर्थ से ग्रह से हेतु ग्रह प्रकाश विपरीत अर्थ को प्रकाश करेगा विपरीत अर्थ प्रकाश करेगा ग्रह रूप हेतु कर सकते विपरीत किंतु विपरीत ग्रहाय विपरीत ग्रह यह सात करके अर्धकृत पाठ में दोगा टीका में तो विपरीत ग्रह ही हेतु करना पड़ेगा विपरीत ग्रह विपरीत से प्रकाश से ग्रह रूप हेतु फिर क्या होगा विपरीत से प्रकाश से विपरीत से प्रकाश से हेतु और ग्रह को क्या था प्रकाशक नहीं करे प्रकाश से हेतु ग्रहे हेतु ग्रह मतलब हुई ग्रह का तो ज्ञान नहीं करना है ना मिथ्या ज्ञान स्वयं हेतु ज्ञान ग्रह का तो ज्ञान नहीं होगा ग्रह कोई अलग होगा तो उसका हेतु है विपरीत ग्रहण विपरीत ज्ञान विपरीत मिथ्या ज्ञान विपरीत से विशेष ग्रह हेतु ब्रह्म ज्ञान होने से सर्प का ग्रह, सर्प का ग्रह होता है ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान, सर्प का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से विपरीत ग्रहण से अन्यथा इति विनिश्चित अन्यथा विपरीत ग्रह अन्यथा निश्चय हुआ सर्प तो निश्चय हुआ तो विपरीत से विपरीत होता अर्थ भिन्न से ग्रह हेतु विपरीत शब्द से भी अर्थ का विशेषण करना पड़ेगा विपरीत मतलब अर्थ से भिन्न उसका विपरीत अर्थ विपरीत जो अर्थ है ग्रह हो गया अर्थ ग्रह ग्रह गृह ग्रह विपरीत जो ग्रह अर्थ उसको प्रकाश करेगा हेतु तो ऐसे करना पड़ेगा कोई नहीं अन्यथा भी निश्चित ब्रह्म ज्ञान से विपरीत अर्थ को प्रकाश करता है न यथार्थम क्योंकि आगे भी अनुयता यथार्थम परिचेतन आलम वास्तव अर्थों को निश्चय नहीं करेगा विपरीत अर्थों को प्रकाश करेगा ठीक है विपरीत जो ग्रह अर्थ उसका प्रकाश हेतु है इतेषा कार्यभेद एक तो कार्यभेद प्रयुक्ति और कर्म और भ्रम ज्ञान क्योंकि ऊपर आया था विकार कर्मण विज्ञानम विपरीतार्थ दर्शन चय बनेते विज्ञान अनुविधा ही विकार कर्मण विकार कर्म का विकार कर्म यत यत कर्म अविज्ञान पहले पहले काम वासना लक्षण काम स्वप्न स्वर्ग आए जाए थे सुखाति फल हो के लिए इससे पहले आया था क्रम तो ये क्रम हुआ मिथ्या ज्ञान विज्ञान फिर अच्छा पहले 14 में आया था मिथ्या ज्ञान विज्ञान चेत तस् यथार्थत्व मिथ्या ज्ञान तो ज्ञात यथार्थत्व मिथ्या यथार्थ मतलब अर्थ को ग्रहण कराया तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा अयथार्थत्व बाह्यार्थ अपलाभ यथार्थ नहीं दे बाह्यार्थ अपलाभ सार इतिहासंख्या सा विद्या सत्य बाह्य अर्थे बाह्यर्थ अनुसार विद्या द्रष्टव्य अलम सत्यव बाह्य द्रष्टव्य अर्थ तत्परिचित रूप कार्य निर्माण समर्थम बाह्य अर्थ है तो उसका निश्चय रूप कार्य निर्माण समर्थ मिथ्या ज्ञानाख्यम विज्ञानम अतः न स्व अर्थ अपलापम अर्हति अर्थ का अपलापन है बाह्य अर्थ है तो मिथ्या ज्ञान सापि सति द्रष्टव्य विपरीतम ग्राहेत द्रष्टव्य अर्थ है तो अविद्या विपरीत ग्राहे प्रकृतानाम अविद्यादीनाम आत्मत्वम तधर्मत्व नहीं काम काम कहा है था 94 में काम हाँ काम सैव बोधे बाह्य विज्ञानात्म इच्छते बाह्यों से विज्ञानात्म जागृत स्वप्न जीव से काम अविद्यादि सहित सतत बहिरेव इच्छते असंगीत सैसे बाह्य विज्ञानात्म इत्युतम बाह्य कामादि काम हो गया प्रवृत्ति है कर्म का विकार सुख दुखादि है ये तो क्रम से बता दिया क्रम हो गया काम से प्रवृत्ति प्रवृत्ति से प्रवृत्ति उसके बाद कर्म से उसका विकार सुख दुखादि कर्म से सुख दुख प्रवृत्ति से कर्म कर्म से उसका सुख दुखादि फल और उसके बाद अन्यथा भी निश्चय होता है तो ग्रह विषय को विपरीत प्रकाश करता है यथार्थम परिचय तो नालम इत्यानम तदुत तत्र प्रवृत्ति भावना कर्म विकर्तृ प्रवृत्ति होगी भावना प्रवर्तक प्रवृत्ति का और कर्म हो गया विकर्तृ विकार सुख दुख विकार करने वाले तरी कामादिना मिथो अनपेक्षत्वेन अहेशाला का कल्पत्वम काम और कर्म सुख दुख आदि तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे इतना कामेहा भावना ज्ञान पदार्थानां यथाक्रमं परस्पर व्यपेक्षेत्वा देवं स्यादेकवाक्यता। काम इहा कर्म प्रवृत्ति, काम से इहा प्रवृत्ति, फिर भावना संस्कार, फिर ज्ञान, जैसे संस्कार उसे ज्ञान, फिर इच्छा प्रवृत्ति, यथार्थ क्रम पदार्थानाम परस्पर व्यपेक्षा है, एक वाक्यता हो जी, सब स्वतंत्र नहीं। उत्तम ही एव इत्यस्य अर्थो यथा क्रमम एवं परस्पर व्यपेक्षत्वाद यथा क्रमम उत्तम ही एवं काम कर्म भावना विज्ञानाना परस्पर अपेक्षत्वाद एकार्थता कथं तरी तेषां कार्यभेद तत्र तत्र तत्र भावनेव आत्मा कामान कामयते तथा विद्या विच्छते चार्था न विद्युत्थापिता निह तत्र भावनया आत्मा कामान कामयते तत्र निर्धारण तेषु मध्ये आत्मा भावनया कामान कामयते कामान मतलब काम विषय भावना है काम उसे काम्य विषय की इच्छा करता है तथा विद्या विक्षते ज्ञान से इसे देखता है जानता है अर्थान विक्षते अविद्या उत्थापितान अविद्या से उत्पन्न विषय को ज्ञान से देखता है 97 तथा हो भावनया कामयते विद्या पश्यति कहीं अविद्या रखा अविद्या जरूरत अविद्या से पश्यति करके कामयते अविद्या पश्यति थी विद्या कामयते विद्या अविद्या पाठ भेदे टिप्पणी हाँ आओ किस पुत्र अविद्या छेद श्लोक में भी विद्या का विद्या करेंगे श्लोक में भी तथा विद्या विच्छेद है ना एक पाद पूरा हुआ एक आधा तथा और उत्तरार्ध में विद्या विच्छेद है तो इसमें तो विद्या है उसको जो अवग्रह करेंगे तो अविद्या के निकाल सकते किंतु एक पूर्वार्ध में विराम होता है ऐसे विद्या ठीक है अविद्या पाठ भेद है विद्या तो अब अविद्या जन विद्या है 97 द्वैत विषय में सप्तमी निर्धारण तथा शब्द भावना दृष्टान्तार्थ तथा कामयते तथा भावना जिस प्रकार यथा भावना तथा प्रकार तथा तो तेन प्रकार भावना दृष्टान्तार्थ भावनानुसार तेन प्रकार भावना के अनुसार कामयते कामान कामयते तथा जैसे काम है ऐसे काम वस्तु ऐसे वस्तु इच्छा करेगा काम के अनुरूप इच्छा वस्तु की इच्छा करेगा कामान का था काम्यान काम कर्मणि कम है कामयते कामान कामान का था काम्यान और काम्यान काम करता है यथा यथा भावना तथा काम्य जिस प्रकार की कामना है उस प्रकार वस्तु की इच्छा करता है यह द्वैतावस्था में जागर सपना भुक्त्वा सुश्रुतिम अवतारयति संप्रसादितो संप्रसादितो बाह्यस्य वस्तु नो संभवादिदं कर्म निष्पन्दमेवास्ते भावनापि च साम्यति संप्रसादितो बाह्यस्य वस्तु न संभवात् इदम कर्म विकार नहीं होता निष्पन्दमेव अस्ति भावना भी शांत हो जाती है यथोतम अद्वैत विषये पुनः सुश्रुतता ने बाह्य से प्रयोज्य से अभाव प्रवृत्ति नहीं रहा। कर्म निष्पन्दम आस्ते कर्म विकार नहीं हुआ। विज्ञानात्मगता भी भावना जीव में भावना कार्य अभाव शांत हो जाती। सुश्रुते काम कर्मण अभावे भी विद्या प्रवृत्तम कार्य में सात काम कर्म नहीं तो विद्या प्रवृत्त कार्य हो इति आशंका है। प्रयोज्य प्रयोज्य विरहात कर्म कार्यस्य असंभवात् तथा विद्यापि विपरीतस्य पविभक्तस्य वस्तुनः अभावाद विशेषात्म ज्ञानोऽयं व्यवतिष्ठते। प्रयोज्य विरहात प्रयोज्य काम प्रयोज्य प्रयुक्ति ने विषय काम्य विषय प्रयोज्य तो काम है प्रयोज्य है विषय विरहात कर्म कार्य से असंभात कर्म का कार्य विकार सुख दुखादि हो भी नहीं है। विद्या भी विपरीत से प्रविभक्त से वस्तु अभाव विपरीत से प्रविभक्त वस्तु न अभावात विद्या भी न होती। अविशेषात्म विज्ञान ही होती विद्या भी अविशेषात्म विज्ञान विशेष विज्ञान ही सामान्य ज्ञान होकर के रहता है। सुश्रुति में विद्या भी साम्यति जी संबंध विद्या भी साम्यति क्यों विपरीत से प्रविभक्त वस्तु न अभावात प्रयोज्य विरह में स्फुरती प्रयोज्य नहीं क्या विपरीत ये विपरीत काम्य वस्तु विपरीत से वस्तु न अभाव विपरीत वस्तु है प्रयोज्य विषय स्वापे विद्योपशमे दृष्टि अविपरिलोप श्रुति विरोध विद्या का उपशम हो जाए विद्या भी विपरीत से प्रभु वस्तु न अभाव अभाव हो जाएगा तो फिर दृष्टि अविपरिलोप श्रुति विरोध होगा। इतिहासंका अविशेष आत्मज्ञान विद्या पे अविशेष आत्मज्ञान अविशेष आत्मज्ञान यस्मिन् यस्य जीवस्य अयम् अविशेष आत्मज्ञान में अतिष्ठते तदा विद्या पे विपरीतस्य प्रविभूतस्य ग्राहितव्यस्य अभावात् विपरीतस्य प्रविभूतस्य विषयस्य ग्राहितव्य विपरीत सदैव विषय को लेकर के अभावात् न विशेष विज्ञान आय कल्पते विशेष में विशेष विज्ञान आय न समर्थ अविशेष आत्मज्ञान रहता है। उक्तम सौसुतम आत्मरूपम दृष्टान्त न दाह्य दाह्य अभावाद यथा वन्य ही स्वात्मनेव उपशाम्यति कर्मण्यस्तमिते तद्वद् प्रत्यंगास्ते स्वभावतः यथा दाह्याभावे वन्नी स्वात्मनेव उपशम्यति तद्वत् अस्तमिते कर्मणि प्रत्यंग स्वभावतः अस्ति कर्म समलीन हो जाता है समाप्त हो गया भोग प्रदक्रम जागृत स्वप्न लीन होता है और लीन मतलब जागृत स्वप्न भोग प्रदक्रम समाप्त हो गया फिर आगे जागृत कर्म हो लीन होकर के अज्ञान में दाह्य विषय विपरीत वस्तु नहीं विपरीत वस्तु नहीं होने से प्रवृत्ति नहीं हुई प्रवृत्ति नहीं कर्म समाप्त हो गया तो फल भी नहीं सुख दुख बनी सामान्य रूप हो जाएगा। विशेष ईंधन ईंधन आरूढ़ वन होता है विशेष सामान्य तेज सामान्य में रहेगा तेज सामान्य इसी प्रकार यहाँ आत्मा सामान्य ज्ञान रूप से रहेगा विशेष विषय विशिष्ट ज्ञान नहीं रहेगा विशेष विज्ञान नहीं रहता सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा। तथा श्रुति में बता रही थी एवं इति एवं कृत्येदमत्राह श्रुते काम न कंचन काम कर्मादि निर्मुक्तम सुश्रुते रूपमात्मनः एवं कृत्वा इदमत्र श्रुति आह न कंचन काम काम न पंचन काम कर्मादि निर्मुक्तम रूपम आत्मन सुश्रुते भक्त श्रुति आह उत्तरीत्या सुश्रुते कामादि ध्वस्तिरस्ती कृत्वा न कंचन इत्यादि श्रुति अत्र सुप्ते प्रतीचो रूपम इदम कामादिहितम शांतम आह शेन वाक्यस्य परोतम तात्पर्य उपसंहरति इत्येवम् इत्येवम् शेन दृष्टान्तः कैश्चित् व्याख्यायि सादरैः तत्र युत्तमयुतं वा श्रुतिवाक्यानुसारतः न्यायजगति संसिद्ध स्वयम विचार्यता अपक्षपात पति विद्वद्भिर्वस्तु सिद्ध इत्येवं कैश्चित् सादरैः शेन दृष्टान्तः व्याख्यायी तत्र श्रुतिवाक्यानुसारतः युक्तम् अयुक्तं वा संसिद्धैः जगति संसिद्धैर्न्यायैः अपक्षपति पातपतितैः नहीं उसके हाँ विद्वद् अपक्षपातपतितैः विद्वद्भिः वस्तुसिद्धैः स्वयमेव विचार्यताम् स्वयं विचार करें वस्तु के निश्चय के लिए न्याय जगति संसिद्ध ही न्याय ही और अपक्षपात पतित विद्वद भी स्वयमेव वस्तु सिद्ध है विचार्यता चार तत्र दोष सुचयते तत्र युक्तम अयुतम वा श्रुतिवाक्य के अनुसार विचार करें न्याय नाम अलौकिकत्व बारे थी नहीं जगति संसिद्ध न्याय ही जो संसिद्ध लोक में इसे न्याय से परिचय करें चित्ते एकाग्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वयमे वितुक्तम स्वयमे परिषेताम भर्तृप्रपंच व्याख्याने युक्तिमत्त्वं तच्चेर न्याय निश्चितम तत्किं विचार्यम उनके व्याख्याने युक्तिमत्त्व तत्सिद्ध उनके शिष्यों ने न्याय से परिचय कर निश्चित क्या है निश्चय क्या है फिर विचारी क्या इसलिए कहा अपक्षपात युक्ति भी अपक्षपात पतिति उदय शिष्य तो पक्षपात करके विचार करेंगे यसे अतर रुचि स तद व्याख्यान ग्रहिष्यति किम विचारण जो विचार करना क्या जरूरत है इतने आसंख्य पुरुषाभिरुचि वैचित्र्या तदनुराधेन व्याख्यान संग्रह वस्तु ने विकल्प प्रसंगात जिसकी जैसे रुचि मानेंगे वैचित्र पुरुष रुचि के वैचित्र के अनुसार व्याख्यान को मानेंगे तो वस्तु में विकल्प हो जाएगा वस्तु तो एक रूप है व्याख्यान कोई कुछ के प्रयार करेंगे सब ठीक नहीं हो सकता है विकल्प व्यवस्थितम वस्तु न सिद्धे निश्चित वस्तु की सिद्धि नहीं होगी इसलिए वस्तु सिद्ध है विचार करना पड़ेगा। जागृत स्वप्न द्वैत विषयत्व सुषुप्त से अद्वैत विषयत्व इति विभागो अयुक्त विभागयुक्त अवस्थात्रय से वस्तुत्व अवस्तुत्व च तदवेगात अद्वैत द्वैत से भावात द्वितीय अद्वैत से सत्वात इस पाठे आद्य द्वैत सेवा भावाद द्वितीय अद्वैत सेव सत्वात है, ये पाठ बनाना पड़ेगा। द्वैत सेव आगे लिख दो, भावात द्वितीय अद्वैत सेव मिला। आद्य द्वैत सेव, द्वैत सेव के आगे लिखना पड़ेगा भावात द्वितीय अद्वैत सेव सब, भावात द्वितीय अद्वैत शिव कैसे पाठ होगा? आद्य द्वैत शिव भावात द्वितीय अद्वैत शिव सत्वात समस्त व्यस्तताया निरस्तत्वात इतिहाव। अवस्थात्रय वास्तव होगा तो अवस्थात्रय वास्तव होगा तो प्रथम पक्ष में द्वैत तो रहिया, और अवस्थात्रय अवास्तव होगा तो अद्वैत रहिया। द्वैत से सत्ता इस रह गया तो क्या हुआ? समस्त व्यस्तता निरस्तत्वा, समस्त व्यस्तता नहीं हुई, द्वैत ही रहे अथवा द्वैत ही रहे। सेन वाक्येन आत्मना सहस्रोत्तम रूपम उक्तम इधानी नाड़ी खंड से संबंधार्थम वृतम कृतय थी। आगे के लिए एतद एतदस्य सतो रूपम एतदस्य सतो रूपम यदत्रूप प्रदर्शितम अविद्या काम कर्मादि विक्तम यत्र सुप्तगम यदत्र उपप्रदर्शितम एतदस्य शतरूपम यत्र सुप्तगम अविद्या काम कर्मादि विभितम रूपम अविद्या युतगम अविद्या काम कर्मादि विभितम रूपम यदत्र उपदर्शितम एतदस्य शतर एत शतरूपम यही सुश्रुति में स्थित अविद्या काम कर्मादि रहित किं तदात्मन सत्व विद्यमान रूपम यद अविद्या काम कर्मादि रहित किं पुनः शयन वाक्य प्रत्येकत्वेन उक्तम तदा अविद्या काम कर्मादि विभितम यतगम आदिपदम तत्कार्यम संग्रह सब कार्य रहता है। एतदेव आत्मन स्वाभाविक रूपम यद अप्रपंचम सच्चिदानंदे एकतानम रूपांतरमपि स्वप्नादिगतम कर्तृत्वादि लक्षणम अस्य भाति। कर्तृत्वादि आत्मा में भान होता है स्वप्न जागृत में, तत्कथम अवधारणम एतदेव रूप की इति आशंक्य इत्वन्यथा इत्वन्यथा तु यद रूपम जाग्र स्वप्न स्वलक्षण तदस्य परतो विजय महात्मा ज्ञानैक हेतुकम् इतो अन्यथा यद्रूपं जाग्र स्वप्न स्वलक्षण अस्य तत् परतः आत्मा ज्ञान ही के तो अज्ञान के कारण जागृत सपनादि रूप है स्वतः नहीं। उत्तर वाक्यम अवतारयन विचार विषय में यद्धेतुकम् यद्धेतुकमिदं रूपम् साविद्यानर्थकारिणी सा स्वतो परतो वास्ये तेतदत्र अध्वर्णोच्यते इदं रूपं यद् हेतुकं सा अविद्या अविद्यात्मकरूपे सा अनर्थकारिणी स्वतः परतवा स्यात्मन इत्येतद् अत्र अधुना उच्यते। कर्तृत्वादि यद्रूपं तस्य अनर्थे तु अविद्या प्रस्तुता विचार स्वरूप सा स्वतः परतः अविद्या खलु आत्मन स्वभाव चैतन्यवत् अस्वभाव वा कर्मादिवत् इति विचार्य अस्वभावत्वम अनंतर ग्रंथेन कथयति त्याह। अस्वभावत्वम कहेंगे कर्मादिवत् उसका स्वभाव नहीं अविद्या एतद् अत्र अधुना उच्यते हैं अविद्या आत्मनः स्वभाव अस्वभाव इति नात्र चिंत्यते ये स्वभाव स्वभाव चिंतन है किंतु सा सादिर अनादिर वा इतेत निरुच्यते काम कर्मादिवत आगंतुकत्वम इति भाष्ये कोट्यंतरुक्ते काम कर्मादिवत आगंतुकम अविद्या आगंतुकम इति भाष्ये कोट्यंतरुक्ते ऐसे हेले से होने से क्या हुआ स्वभाव अस्वभाव चिंता नहीं सादि अनादि क्योंकि आगंतुक को काम कर्म आदि के वह कहा तो सादि होगा इति आशंका है न तु नत्वागंतुक विद्येय मनिर्मोक्ष प्रसंगत आत्मस्वभाव विद्येय नवेत्येतद् विचार्यते शंका भी ये स्वभाव अस्वभाव चिंता नहीं साध्य अनादिवा चिंता इसके लिए कहते हैं न तो आगंतुक अविद्या है ये अविद्या आगंतुक साधि ऐसा नहीं है अविद्या साधि आगंतुक जन्य ऐसा नहीं इसे कहा तो अनिर्वक्ष प्रसंग था कभी भी फिर अविद्या आ जाएगी इसलिए आत्म स्वभाव यम अविद्या नवा इति विचारे थे इसे जो पहले आया था अविद्या उसका स्वभाव है अस्वभाव यही विचार है बीच में पूर्व पक्षी हुई स्वभाव स्वभाव विकल्प नहीं साधि अनादिवा तो उसका निराकरण हुआ अविद्या चेत आगंतुकी तथा तो तस्य हेत्वभावे मोक्षे भी पुनर्नुमजन संभव अनिर्मोक्ष आगंतुकी और बिना कारण आ जाएगा तो मोक्ष में आ जाएगा तो अनिर्मोक्ष और यदि कहेंगे सहेतु को हेतु फिर क्या होगा मोक्ष काल में आत्मा अतिरिक्त को हेतु नहीं उनसे तद हेतुत्व ने तत्व मुख्य भी तो आत्महेतु का मानना पड़ेगा अविद्या और आत्मा को छोड़कर अविद्या कुछ अविद्या से अतिरिक्त कार्य नहीं तो हेतु आत्मा को मानना पड़ेगा आत्मा हेतु माने तो आत्मा नित्य उनसे मुख्य में अविद्या उदय संभव वही दोष रहेगा आगंतु को मानने पर जो दोष अहेतु को मानेंगे तो हेतु मानेंगे तो आत्मा हेतु होगा तो वही दोष तस्मात आगंतुकत्वादि अयुगात आगंतुक अथवा सब नित्य नहीं हो सकता है अविद्या सादि अनादि व्यति विचार न विवक्षित सादि अनादि विचार नहीं होगा तो क्या विचार करेंगे स्वभाव अस्वभाव ननु अविद्या स्वभाव तो भी स्वभावगत तन्निवृत्त आत्मा मुक्ति असंभव से तुल्यता स्वभावगत आत्मा मुक्ति नहीं है आत्मा न तद अभिमतोपि विचार विजय तो फिर क्या विचार करना स्वभाव सह स्वभावगत भी तो अनिर्वक्ष प्रसंग इति आशंक्य आत्मनो अजड़त्व इच्छता आत्मा तो अजड़ जड़ चेतन है मुक्तेर अविद्या निवृत्तेर अनतिरिक्तत्व अतिरिक्त हाँ मुक्तेर अविद्या निवृत्तेर अतिरिक्तत्व मुक्ति आत्मस्वरूप है अविद्या निवृत्ति से अतिरिक्त अविद्यानिवृत्ति से मतलब अभाव रूप नहीं सिद्धांत में तो अविद्यानिवृत्ति आत्मा से भिन्न नहीं कि तो अविद्यानिवृत्ति से अतिरिक्त मुक्ति चेतन है नैवमिति अभिप्रेत्य विवक्षितम विचार निगमयति आत्मा आत्मस्वभाव यम अविद्या न वायति विचार्यते भाष्ये एवं विद विचार अभिप्रेत स्वाभाविकत्व पक्षमादाय आत्मा स्वाभाविक तत्प्रतिपक्षत्वेन आगंतुकत्वं वदता तद्विरुद्धे आगंतुक कहते हैं तत्शब्देन अस्वभावत्वस्य इष्टत्वात् तो आगंतुक कहते अस्वभाव है अन्यथा तत्र मुख्य प्रतिपादनं उत्तन्यायन अनवकाशं स्वभाव माने तो मुख्य प्रतिपादन नहीं होगा ऐसा स्वभाव पक्ष है ननु अविद्याया साधित्व पक्षे भी मोक्षस्य अविद्या क्षयाद अर्थांतरत्वात्। साधि मानेंगे तो मुख्य तो अविद्या निवृत्ति से अलग है, तदा तद उद्भव भी नानिर्वक्ष प्रसिद्ध हो, फिर अविद्या की उत्पत्ति हो जाए, साधि मानेंगे अविद्या उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति से भिन्न है मोक्ष अर्थांतर है। अविद्या उत्पत्ति हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, नानिर्वक्ष प्रसिद्धि ऐसी कह करके पूर्व मत खंडन किया था ना, साधि मानेंगे तो फिर मोक्ष काल में अविद्या आ जाए। तो यदि अविद्या निवृत्ति से भिन्न है मोक्ष, तो मोक्ष होते अविद्या आने पर कोई आपत्ति नहीं, इति अस्मदिष्ट विचार सिद्धि हो जाएगी। इति आशंक्य अविद्या साधित्व अवग्रह चाहिए, अविद्या साधित्व, अविद्या को साधि मानेंगे तो तद हेतु अन्वेष्यताम, उसका हेतु मानना पड़ेगा कोई। कूटस्थ से आत्मन बिना अविद्याम अतद हेतुत्वात्, जो कूटस्थ आत्मा है वो हेतु नहीं हो सकता है, कुटस्थ आत्मा तो अविद्या के कारण हेतु नहीं, बिना अविद्या अतद हेतु नहीं होगा। पूर्व अविद्याश्च उत्तर अविद्या अनुपादानत्वात्, पूर्व अविद्या उत्तर अविद्या के उपादान ऐसा नहीं कर सकते। अनादि अविद्या आत्मनस् तद उपादानत्वात्, आत्मन अनादि अविद्या उसका उपादान होगा। तद उत्तर विचार होगा तो फिर ये अनादि शादि का विचार नहीं होगा। प्राचीन विचार सिद्धि थी मत विचार प्रयोजक महा, इसलिए प्राचीन विकार है स्वाभाविक स्वाभाविक अविद्या थी। अविद्या काम कर्म आदि प्रविविक्त मिहात्मन रूपम पूर्वम उपन्यस्तम तस्य साक्षाचिकीर्षया। यह आत्मनः अविद्या काम कर्मादि प्रवृत्तम रूपम उपन्यस्तम तस्य साक्षात् चिकित्सया, साक्षात् चिकित्सया प्रतिपादनया कर्तुम इच्छा प्रतिपादन इच्छया। आत्मनो रूपम अविद्यादिहीनम सुश्रुते पुरत्र उत्तम तस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपादन इच्छया, साक्षात् चिकित्सया विचार द्वारा अनंतर ग्रंथ का आरंभ। नाड़ी वाक्यस्य अभिप्रायांतरम आह, आगे हिता नाड़ी नाड़ी अविद्याश्च, अविद्याश्च यत् कार्यम् अविद्यायाश्च यत् कार्यम् तच्च वाच्यमशेषतः इत्याविस्कृति सिद्ध्यर्थं परग्रंथोऽवतार्यते। अविद्या कार्यम तद अशेषत वाच्यम इति अविस्कृति आविष्कृति सिद्ध्यर्थ परग्रंथ, उसको प्रकट करने अविद्या कार्य के लिए। यद अविद्या कार्यम तदपि अशेषत वाच्यम एव विवेक उपयोगात इति कृत तद आविष्करणार्थ उत्तर ग्रंथ अविद्या कार्य। अविद्या कार्यम चे दिदर्शितम तदेव उच्यता कृत नाड़ी उपन्यासन इति आशंका। नाड़ी नाड्या यत्तायतो विद्या कार्यदृष्टिरतः परम् नाडीनां स्यादुपन्यासः तावा अस्येति वाक्यतः। यह तो अविद्या कार्य दृष्टि नाड़ियायत्ता अविद्या कार्य दृष्टि अतः परम नाड़ीनाम उपन्यास स्याद तावास्यति वाक्य, तावास्य एताहिता नाम नाड़ी, नाड़ी का उपन्यास करते क्योंकि नाड़ियायत्ता अविद्या कार्य दृष्टि, अविद्या कार्य के ज्ञान होगा नाड़ी के अधीन। अविद्योत्थ कर्तृत्वादिधिर नाड़ी कृता तद अभावे सापादो इव तद अनुपपते, कर्तृत्व आदि बुद्धि नहीं। अतः तदृष्टि उपयोगी नाड़ी उपन्यास अविद्यादि कार्य दृष्टि के उपयोग नाड़ी तदृष्टिश्च व्यवहारार्थ तदृष्टिश्च कार्य दृष्टि अविद्या के कार्य दृष्टि तदुपन्यास मतलब कर्तृत्वादि दृष्टि तदुपन्यास से फलांतर में यद्वा यद्वा मृषात्व सिद्ध्यर्थम नाड़ी उपन्यास इष्यते अत्यंत तनुतो ह्यंतर विंध्यादि रीक्षण कुतः अथवा मूर्छा तो सिद्ध्यर्थम नाड़ी उपन्यास अविद्या कार्य मिथ्या अविद्या कि अत्यंत तनु तो ही अंतर कुतः विंध्यादिरीक्षण अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में कुतो अवस्था द्वय से मिथ्यात्वार्थम अच्छा हाँ अवस्था द्वय नाड़ी उपन्यास तत्रह अत्यंत तनु तो ही अंतर नाड़ी सूक्ष्म है नाड़ी नाम अति सूक्ष्म तासु महापरिमाण से विंध्यादिरीक्षण स्वप्न मिथ्येव उचित दिशाभावात् तद्दृष्टान्तात् जागृतोपि मिथ्या जागृतोपि मिथ्याता इति अर्थ हाँ मिथ्याता है ओ हाँ त्वतरोच ह्रस होता है मिथ्या शब्द अवे है मिथ्या है त्रिप्रत्यय नहीं इसे मिथ्या था तलर गुणवचन से ह्रस्व त्वेच त्वेच त्व पर रहते ह्रस्व होता है त्वेच त्वेच है सूत्र त्व पर होता है मिथ्यायाम मिश्रायाम होता है मिथ्या तब है देखो कोश है अव्यय हम बोलता है मिथ्या त्वेच सूत्र दिखा रहा त्वेच नहीं तो तत्ल गुणवचन से ह्रस्व करता है त्वेच हाँ त्व पर होता है तो ता है तो गुणवचन होता होता है ऐसे नहीं होगा मिथ्याता रहेगा तो हो तो भी मिथ्यात्व होगा मिथ्यत्व हाँ हाँ क्या करता है ह्रस्व करता है ना लिंग शुक्लाया भाव शुक्लत्व हाँ दोनों हो गया गुणवचन गुणवाचक शब्द हो तो किंतु गुणवाचक होने पर हाँ तो द्रव्याचक किंतु अव्यय मिथ्या में नहीं होगा हाँ हाँ हाँ यहाँ शुक्ला गुणवाचक है और द्रव्य शुक्ल रूप विष्ट कहाँ तक हो गया था मिथ्या था हाँ तो बारह हो गया सोलह क्या होता है हाँ मैं हाँ ओम